إذاعة البيان تقدم النشرة الإخبارية باللغة الكردية. دولة الإسلام كوني لي منارة، سطري في الشام فوزا وانتصارا، دمت غوثا لليتامى والأسارى، عشت دوما للعدا جمرا ونارا. دولة الإسلام كوني لي منارة، سطري في الشام فوزا وانتصارا، دمت غوثا لليتامى والأسارى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهدار المعنهجة امش هورا پیشکش بکن و چین دولتا اسلامیین ایرو روژا سیشن به 29 ماه شعبان سال 1436 مشختی دست پیک سر بگرنگ ترین نوچه کشتنا به دهانج سپای صفه و ملیشیات رافضی و تکدانا بنگه و آلت انوانین جورا و جور لگلک دورین ولایت صلاح الدینی تقاندنا ترومبیلک لسرکوم حجد رافضی سپای صفه و لدورا الشعب لولایت بغداد کشتن و گرتنا هجمارک جی صحوات مرتد و پیش وچون شیرین خلافت لدورو برین البتراء لقلمون روجهلات لولایت دمشقی دسپیک جویلات صلاح الدینی شیرین خلافت هیرش برن لسر بنگه سپای صفوی ملیشیات رفضی بگلک جورین چکی و بیس کس جوان کشتن و هر پیک دادان بر دوام مابر اولیاء خوده و دیولانکین شیطانی دا جگلک رخاوه و بکرم خوده سه تانزیر و چار آلت همر و دو ترومبیل و یک شفل و یک آلت سلفادور تکدان و شوتاندن به چک گران. هر وسا دو آلت دجی تقمنیه و یک تانزیر به دست خوه اینان و سه کس جه ملیشیات حجد رافضی کشتن به چک قناس و سریه بلز لدور حوی شیر خلافت هیرش برن لسر بنگه این سپای صفوی به چک گران و ارته و آواهیه که بومرشکری تقاندن لسر دوریک مش یا سپای صفوی پشتی او چون لناف لدور امت توس نیزی که سدت سامره و توائل نفاتنه کشتن. ولایت بغداد بکرما خود شیرین خلافت شیان ترومبیل که بتقین لسر کومن حج دارا فضی و سپای صفوی لدور الشعب بیه سدمه کشتن و بریندار کرنا بیس کس جوان سپاش بو خدای مزن. ولایت دمشقی شیرین خلافت شیان ده کساج صحوات مرتد بکجن و یکیج دست سر بکن و رشاشه که عیار 23 ملیم به دست خواب بینن. دوی پیش وچونه دا یرخی چیای الافاعی اوانی زیکی البتراء لقلمون روش حلاتی سپاش بخدای مزن. ولایت الجنوب سربازن خلافت بنگه و آلت سپای صفوی کرنا آرمانج بگلین هاون و چکی قناس لطالع و لهی تاوین و آرمانج به تمامی جهی خوگر. ولایت دیالا سربازن خلافت بومبک چاندی تقادن لسر دوریک سپای صفوی لدور العالی لشهربان و چار کس جوان کشتن و بریندار کرن. هر وصا بومبک چاندی تقاندن لسر کسی که رافضی لدور قراته به. ولایت فراتی فروکن هف پیمان خاشپری سن صفوی لباجیر قائم مال و ملکن بسلمان بومبا باران کرن سپاش بو خودی هیچ زیانه که یعنی نبو. ولایت البرکه شیرین خلافت کنج مرتد دن پککه گله باران کرن بچک گران لگون دن باشوری و روشحلات تلحمیسی. ولایت کرکوکی شیرین خلافت مرتد دین جاشمرگا و بنگه حجد رافضی کرنا آرماج بگله این هاونا و روکیت خمالی لگون دی المر نیزی که گون دی الشمسیه. نوچه این روجنامه ای روجنامه یا ولایت حمایه راپورت که بوینه بلاوه کر بناو نشان جزاء الغزات. روجنامه یا ولایت رقه راپورت که ویدیوی بلاوه کر بناو نشان اشبال الخلافه. روجنامه یا ولایت جنوبی راپورت که ویدیوی بلاوه کر بشه دوی ناو و نشان الا ان القوه الرمي لدومای کج بوبیر هاتن سر بگرنگ ترین نوچه کشتنا بدهانج سپای صفه ملیشیات رافضی و تکدانا بنگه و آلت انوان جور و جور لگلک دفرین ولایت صلاح الدینی تقاندنا ترومبیل کل سرکوم حجد رافضی و سپای صفه لدور الشعب لولایت بغداد کشتن و گرتن هجمارک صحوات مرتد و پیش وچون شیر خلافت لدور برین البتراء لقلمون روشهلات لولایت دمشقی دوما يكي صلافين براين خواه قبول بكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما الليل عدا جمرا ونارا هذه شام من البلوى تنادي قد رمتها بالأذى كل الأيادي صيروا خضراءها شلو الرمادي قطعوا أوصالها بين البوادي هذه شام من البلوى تنادي قد رمتها بالأذى كل الأيادي صيروا خضراءها شلو الرمادي قطعوا أوصالها بين البوادي.